Świadome nogotowi, niechaj niosą mnie. Życie cudem jest, choć może tylko snem. Niewiadome nogotowi, niechaj niosą mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Życie cudem przed momentem lipa, litego się trzymajmy niezmiennie. 5:02 do wschodu słońca w stolicy. Już tylko 5 minut. Pierwszy dzień z nowym prezydentem około 6:15. Podsumujemy wczorajsze zaprzysiężenie. Tymczasem wszystkiego najlepszego tak do potęgi trzeciej dla Doroty, Kajetana, Edmunda i Jagny. To nasi dzisiejsi solenizanci. To żeby tak nie z pustymi rękami z samego rana, to w ramach prezentu może tak ten znakomity utwór w klimacie reggae, Jamaica, Led Zeppelin. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. All those tears I cry, I, I, I. ja robię rwetes. Dziewczyna ze Seattle, bazgrołki w trójce 11 minut po piątej, coś mi świta, a po szóstej to akurat będzie sporo o chłopcach, kobiety bardziej wykształcone, bo już jako dziewczynki chłoną, przyswajają zdecydowanie bardziej, no i widać coraz większą dysproporcję, jak pamiętamy z Sex Missy. Kobieta mnie bije. No, na głowę ostatnio to na pewno. To, żeby było, no, tak trochę porówno, żeby proporcje były sensowne, takie zachowane. Jakie są plany edukacyjne? To o tym około 7:15. Tymczasem fragment Casino Royale i Agent 007. Tutaj akurat przeciwnie. To on edukował płeć piękną. Z playlisty Jamesa Bonda, Chris Cornell, You Know My Name. If you take life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding eyes. Trzeci Polskiego Radia niezmiennie. Dobre nastawienie od samego rana, 18 minut po piątej. Jak będzie dziś? Jeżeli chodzi o pogodę, to zdecydowanie zielono mi wreszcie. Sucho, słonecznie, przejrzyście w całym kraju. Bez wyjątku nie będzie padać, wiatr słaby. Temperatura jakże przyjemna, maksymalna od 21 stopni w Suwałkach do 26 we Wrocławiu. Tymczasem muzycznie, jak słyszymy, już legenda Puław, choć tę płytę nagrano w studiu w Warszawie na Wawrzyszewie. Jeżeli chodzi o mnie, to tak po sąsiedzku, Bielany, Warszawa, Siekiera w Trójce, Nowa Aleksandria. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porządzony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień. We'll be right back.

29 minut do 6. 4 lata temu zmarł Dennis Thomas, Kool & the Gang głos, stąd przed momentem Jungle Boogie, Kool & the Gang z filmu oczywiście Pulp Fiction. To może tak jeszcze kawa, tak jak on w filmie Quentin Tarantino, w tym temacie trójka też stawia na jakość. Jimmy, to musi być jakaś strasznie droga kawa. Wystarczyłaby jakaś rozpuszczalna, a ty nam serwujesz kawę ambrozję. Jaki to smak? Daj spokój. Co? Nie musisz mi mówić, jaką mam pyszną kawę. Sam ją kupuję, więc wiem, że jest dobra. Jak Bonnie robi zakupy, kupuje jakiś szuwac. Ja kupuję najdroższą, bo jak piję, to chcę czuć smak. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja też napiję się tej pysznej kawy teraz. Tak jak mówiłem, jest jakość. Trójka Polskie Radio, 28 minut do 6. Kilka minut temu tak sobie przypomniałem, że powiedziałem, że będziemy mówić jeszcze o Tour de France. To tutaj w zasadzie nie ma o czym mówić, ale o Tour de Pologne to już zdecydowanie tak. Wczoraj Kraksa, Rafał Majka między innymi w Rowie. No i proszę Państwa, w trójce jesteśmy na trasie niezmiennie Tour de Pologne i około 7.40 damy znać i też wjedziemy w ten temat i nikt na pewno kija w szprychy nam nie włoży. Tymczasem ten rower Lecha Janerki. Proszę bardzo, jedziemy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki ty spadoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Zawój ekstra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula max, zawój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.

Love Song, Edyta Bartosiewicz. 20 minut już tylko do 6. Czwartek, 7 dzień sierpnia w 1993 roku. Tego dnia ukazało się ostatnie wydanie czasopisma Świat Młodych. Gdy byłem nastolatkiem, no i też trochę młodszy, no to był to zakup obowiązkowy w kiosku, lata 80., gdy przede wszystkim też pieniądze gromadzone były, tak w moim przypadku, w puszce po kawie. A teraz to osobiste konto inwestycyjne. Są pewne niejasności, też różne opinie. Postaramy się Państwu to wszystko wyjaśnić. Ten temat ulokujemy w audycji Zapraszamy do Trójki około 8.50. Tymczasem rozwijamy ten temat miłości, który tak pięknie rozpoczęła Edyta Bartosiewicz. Miłości i też pewnych braków w tejże. To z Van Halen. Thank you. zakopane, zakopane. Słońce, góry i górale. Zakopane, zakopane. Spaceruje pani z panem. Pani zaś to jego żona, siwiejąca, pomarszczona. Całe życie przy warsztacie nie jeździła na wakacje. Nie jeździła na wakacje, nie jeździła na wakacje. Minut do szóstej, zakopane słońce, góry i górale, a ceny no jakby z kosmosu. Słowoż poleciał, ceny też poleciały do góry, ponoć drożej niż w kurortach Europy Zachodniej. Jak nie pogoda, to ceny. Takie lato, że mamy no teraz konkretnie pod górkę. O tym też będzie na pewno, zapraszamy do trójki po szóstej, chociaż nie wszędzie te ceny wysokie. Ukta na przykład, kajaki, kajak dwuosobowy, spływ jak się chce od 4 mniej więcej do 8, nawet 10 godzin plus obiad dla dwóch osób 110 zł. Tu akurat jest nisko. A muzycznie teraz to lata 80. XX wieku, ale o wieku XXI, bo dziś 79. rocznica urodziny Janusza Kruka z 2 plus 1. Jeszcze się w tej podróży nie daj Boże nie jedno zdarzyć, może złych przygód pewnie trafi się. sensu, często mówisz mi. W nieswoim świecie krótko choćby żyć, bo zwykle stamtąd wraca się bez róż. I mocniej gryzie w ustach miejski kurz. Szóstej, 2 plus 1, później jeszcze przed momentem Kapitan Nemo i dwa teksty Andrzeja Mogielińskiego, czyli AT-sy w Trójce. To na koniec jeszcze przypomnienie, jak negocjować z kotem. Pierwsze, daj mu to, czego chce. Drugie, zakończ negocjacje. To my daliśmy, proszę Państwa, co mogliśmy. No i też stosując takie kocie ruchy, już wychodzimy ze studia. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Proszę Państwa, do usłyszenia. Do jutra. To jeszcze nam tutaj Natalia Przybysz pośpiewa. Później serwis, a po szóstej Robert Grzędowski, czyli Niezmiennie. Zapraszamy do Trójki. Znów płyniemy do przodu, ramię w ramię. Hej, co za ulga, że mam cię tu.